би любовта в сърцето ни блика. Чичирик поява, най-близо се крие. Пеем птици край нас, как да пеем и ние. Чичирик, чичирик, криеш ти любовта си. Чичирик, чичирик, чувам глас, разцъфнелите клони, чик-чирик и нива. До кога ще се гоним? Всеки час, всеки миг слушам твоята песня. Чувам аз твоя вик, но не зная къде. Чик-чирик, твой глас, най-ме близо се крие. Пеят птици край нас, как да пеем и ние. Чик-чирик, чик-чирик, криеш ти любовта си. Чик-чирик, чик-чирик, чувам глас, разцъфнелите клони, чик-чирик ти ми да. Докога ще се гоним? Докога ще се гоним? Докога ще се гоним? Честно.